Θέλω να έρθω χωρίς να μου δώσεις φράγκο, δραχμή δεν θέλω. Να με ντύσεις αρκούδα και να κάνουμε το γύρο της Αθήνας. Το δέχομαι ότι θες να έρθεις χωρίς φράγκο. Αν εγώ σου δώσω κάτι, μια επιδοτησούλα μετά, σε ανύποπτο χρόνο. Ή ένα δωράκι μετά στο τέλος, ρε παιδί μου, επειδή πέρασε και από το μαξί μου ή από κάπου. Δεν θα το δεχτείς. Τόσο κατάδεκτος. Άμα σου εξασφαλίσω συναυλίες για την επόμενη δεκαετία. Με επιδότηση από το κράτος. Ρε παιδί μου, τώρα τι ακατάδεκτος κι εσύ. Θα τα δεχτώ όλα, αλλά δεν θέλω να με πληρώσει καθόλου. Α, εντάξει, έτσι. Αρκούδα, αρκούδα να μετήσει να κάνω το γύρο της Αθήνας. Μαζί με σένα θα γίνει πάταγος παγκοσμίως. Τέλεια. Εγώ άμα τα πάρω, σε πειράζει. Εσύ δεν θα τα πάρεις, γιατί είμαι σίγουρο ότι δεν θα τα πάρεις. Σίγουρο, ποτέ μιλες ποτέ. Αν υπομονώ για την εκπομπή σας, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και πάω σχεδόν καθημερινώς, όποτε τέλος πάντων ευκαιρίσω να βάλω την εκπομπή, και πάω και 7, μία και 7, και ακούω πάλι το ή θα ακούσω διαφημίσεις, ή λίγο πιο πριν θα ακούσω πάλι τον ακατανόμαστο κάτι. Έτσι, να ακούσω τον ακατανόμαστο, γι' αυτό γίνεται. Μια τιμωρία. Ναι, διότι να συμβαίνουν, ή εσείς σκιωτεύετε, δεν λέτε τίποτα εκεί πέρα στο σταθμό, ρε, τι θα γίνει με αυτό εδώ το καραγκιόζι. Όχι, παιδί μου, είναι μέρος της εκπομπής. Είναι, ας πούμε, στα μεγάλα σοου και στις σειρές έχει ένα cold opener που λέμε. Όχι από το κοντό, cold opener. Ένα cold opener είναι δηλαδή σάτυρα πριν τη σάτυρα, θα λέγαμε. Μάλιστα. Ναι, τώρα κάτι αρχίζω να πιάνω. Το πιάσες έτσι. Αυτό. Το πιάσα και δεν τα αφήνω. Φιλιά, αγαπητέ. Έλα, γεια. Πρόσεχε τώρα, πείτε κάτι γιατί δεν αντέχετε ο τύπος ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Πουστράκι. Πουστά, παρακαλώ πολύ. Το πουστάκι είναι για τα μικρά, τα νέα. Να σου πω τι είπε ο άλλος πάλι πριν, ο Μπογδάνο Ρουφιάνο, αυτός που δεν είναι Ρουφιάνος. Τι είπε αυτός που δεν είναι Ρουφιάνος? Ότι στην Σοβιετική Ένωση είναι Ρουφιάνος. Α. Έτσι το είπε, ναι, αλήθεια. Ναι, ωραία, και. Πραγματικά, για θράσος δεν με λέει, δεν παίζεται ο τύπος. Ο ίδιος τύπος που είπε, εγώ τον ξέρω αυτόν που τράβαγε το άγαλμα του Τρούμαν, τι είχε πει, δεν θυμάμαι, ας πούμε, ή που έριξε την κλωτσιά στον μπάτσο, ήταν αυτό, ήταν, δεν ήταν. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο ίδιος τύπος που φώναζε, εγώ τον ξέρω, τάδε είναι, χαρακτήριζε άλλο άνθρωπο Ρουφιάνο. Είναι απίστευτο. Έτσι πάει τώρα. Κάποιος που είναι έτσι δεν μπορεί να είναι μόνος του, θέλει και παρέα. Σωστά. Μόνος Ρουφιάνος δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι μοναξιά, δεν παλεύει. Είπαμε δεν είναι Ρουφιάνος. Ναι, ρε παιδί μου, να πω κι άλλο και κάποιον ακόμα που δεν είναι Ρουφιάνος. Ναι. Ανώμαλοι. Είμαστε. Όντως, ισχύει. Να σου πω κάτι άλλο, ρε. Ο Τσιόδρας λέει τον βρήκανε με φωτογραφία με τον Αβραμόπουλο με τα εμβόλια. Ναι, ναι, τότε. Τι καλά αυτά τα εμβόλια. Δεν κάνουν αυτά γιατί είχαν περισσέψει τότε. Δεν κάνουν αυτά τα εμβόλια και για τον κορονοϊό. Ας τα δοκιμάσουμε, τι χάνουμε. Είναι πραγματικότητα δηλαδή. Γιατί το άκουσα σήμερα το πρωί. Υπάρχει φωτογραφία Αβραμόπουλο και έτσι εμβόλια. Ναι, καλέ. Τότε που είχαν αγοράσει για τον. Ήταν έναν ή ένα που είχαμε εμβόλιο για κάθε πεζοδρόμιο. Όχι απλά για κάθε Έλληνα, για κάθε πεζοδρόμιο, για κάθε πλάκα πεζοδρομίου. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χρονιστούς ανάδειξη χρόνια πολλά. Γεια σας. Λέγομαι Τρίφωνας Κωνσταντίνος, μένω Καλυθέα και θέλω να πείτε στο Θήμιο οτιδήποτε γίνει για το Δημάκη να το αναφέρουν κάθε μέρα που τους ακούμε, γιατί τους ακούω εδώ και χρόνια τα παιδιά. Θέλουμε να μας ενημερώνουν αυτοί, όχι κανένας άλλος, αυτοί, να μας ενημερώνουν για το Δημάκη. Εμείς που χάσαμε στο χρηματιστήριο περιουσίες ολόκληρες τώρα με αυτόν τον κορονοϊό. Δυστυχώς δεν προσέξατε και χάσατε. Κάποιοι δεν πρόσεξαν. Βεβαίως. Και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη διάρκεια. Λυπάμαι που μερικοί δεν πρόσεξαν. Είναι όπως τότε, με το σημείο. Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνουμε μήνυση στην Κίνα, όπως κάνει ο Τραμπ για τον εαυτό του εκεί πέρα. Α, κάντε, αλλά πάτε και να πυρούνι. Ορίστε. Κάντε, αλλά να πάρετε και να πυρούνι. Ναι. Να τσιμπήσετε κανένα αρχίδι. Αυτό. Yeah. Μην ανησυχείτε, θα σας επιδοτήσει ο Μητσοτάκης. Πώς επιδότησε την τέχνη για να μην χαθεί, έτσι και εσάς. Yeah. Αν και εσάς υπάρχει περίπτωση να σας επιδοτήσει. Τους καλλιτέχνες για κανένα λόγο. Ναι, ναι. Αποστόλη. Έλα, γιατί δεν μιλάς με το πρώτο ναι. Πρέπει να μιλήσω με το δεύτερο να πεις. Καλά. Κακός, λέγε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Λοιπόν, θέλω να πούμε τίποτα για τον καινούριο περιβαλλοντολογικό νόμο που πάνε να περάσουν και αρχίσουν έτσι να καταστρέφουν και ό,τι άλλο έχει μείνει εδώ τριγύρω. Από Αλεξανδρούπολη παίρνω για τα μεταλλεία, για την τη χρυσό τέλος πάντων. Για πού λες τώρα, για τη Χαλκιδική? Και για τη Χαλκιδική και για τις σάπες που ετοιμάζονται να κάνουν με τον καινούριο περιβαλλοντολογικό νόμο που πάνε να περάσουν. Τι γίνεται με όλα αυτά? Όλα καλά, όλα καλά. Θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Μην ανησυχείτε. Να μην ανησυχούμε. Ποιο περιβάλλον, μωρή, τι θα το κάνεις στο περιβάλλον, πεθαίνουμε, δεν το βλέπεις. Έλα. Τελειώνει λίγο το πανηγυράκι, να σωθούν όσες επιχειρήσεις μπορούνε. Ας το περιβάλλον, δεν έχει. Καλά. Εντάξει, έγινε, Αποστόλη μου. Θα το πω και στο παιδάκι μου να μην ανησυχεί. Πες το και στο παιδί, να μην ανησυχεί, δεν έχει μέλλον. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Μια δημοκρατία έχουμε στα πράγματα. Έτσι, έτσι. Στα αρχίδια του. Αυτό να πει στο παιδί να μάθει καινούργιες λέξεις. Στα αρχίδια του. Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι πολύ, Αποστόλη, που συμφωνούμε. Άντε, φιλάκια πολλά. Χάρηκα. Γεια. Γεια. Αναρωτιέμαι, τόσο πολύτιμος ραδιοφωνικός χρόνος με τόσα άλλα θέματα. Εντάξει, καταλαβαίνω το θέμα με τον κρατούμενο, τον κύριο Δημάκη, αλλά νομίζω πρέπει να ασχοληθείτε και με άλλα σπουδαία. Ασχολούνται όλες οι υπόλοιπες ώρες. Μην ενοχλείστε. Δεν ενοχλούμε, σαν παρατήρηση το καταθέτω. Αυτό, για την παρατήρησή σας λέω, μην ανησυχείτε. Όλες οι υπόλοιπες ώρες ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Γι' αυτό το θέμα 5 λεπτά δεν ασχολήθηκε καμιά άλλη ώρα. Οπότε. Έχει τόσο σπουδαιότητα αυτό εδώ, η κοινωνία καταραίει. Έτσι, είναι τρομερό. Να είστε καλά. Και εσείς, αναρωτιέμαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από Χανιά παίρνω. Είμαι ο Τσουβαλάκης. Πήρε κάποιος, δεν ξέρω εσείς, πήρατε για την εφημερίδα και για τα βιβλία. Ναι, βεβαίως. Τι θέλετε εσείς? Είχα πει σε μια κοπέλα προχθές και θέλω να γίνω συνδρομητής. Πάει, η κοπέλα τώρα, ναι, κόλλησε. Αυτή νόσησε, έπιασε ένα πόμολο. Ναι. Κόλλησε, έχει το χτυκιό και τώρα είναι μέσα. Ορίστε. Δεν τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Λέω, η κοπέλα. Ναι. Ψοφολογάει. Κοίτα να δείτε, στο βιβλίο αυτό που λέει για τη ζωή του Χριστού, πάμε στείλετε, θέλω να. Εγώ δεν θέλω αυτό που λέει για τα αυτοκίνητα, γιατί δεν είναι ενδιαφέρομαι. Είχε αυτοκίνητο ο Χριστός? Ναι, ναι. Α, μπράβο. Τι μάρκα? Δεν ενδιαφέρομαι για αυτοκίνητα. Τον θέλετε πεζό εσείς το Μεσσία? Εγώ θέλω τη ζωή του Χριστού. Αλλά πεζή, όχι ας πούμε εποχούμενη. Και να μου βάλετε και αυτό το βιβλίο της πρώτης τάξης του Δημοτικού που έχω εγγονάκι να το δώσω να το διαβάζει. Πώς μπλέκονται αυτά όλα? Ναι, κατάλαβα. Γιατί άμα του δώσετε τη ζωή του Χριστού, τι πειράζει να μην μαθαίνει από μικρό? Βρε παιδά, μην τάξω, τη δώσω, τη διαβάσει, ό,τι δώσω. Θέλω όλο αυτό του ζωή του Χριστού. Εγώ, κοίτα να δείτε, εγώ αυτά τα βιβλία που. Αν περιμένει την κατήχηση να γίνει σε μεγάλη ηλικία, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ορίστε. Πρέπει από μικρό να τα διαβάζει αυτά. Ναι, ωραία, θα μου το βάλω να το διαβάσει το. Α, είναι δέσμευση, το υπόσχεστε, έτσι. Άμα είναι να καταστραφεί από μικρό ο εγκέφαλο, όχι τώρα τον μεγαλώσει που μπορεί να σκεφτεί άλλα. Ναι. Έτσι, κατάλαβα. Λοιπόν, μιλάω με τις κοπέλες και σας ενημερώνω. Παίρνω και κεραμαίος τώρα, ναι, πείτε μου. Εγώ αυτά που. Θα το χαρεί ιδιαίτερος αυτή. Παίρνω. Για τα βιβλία που διαφέρομαι είναι αυτά που λένε για τους μεγαλομάρτυρες, ο Αγίος και τα λοιπά και ξέρω εγώ. Που έχουν κάτι σε ατάκια Ήμπιζα, δεν τους έχω δει. Ορίστε. Έχουν κάτι σε ατύμπιζα, μικρά αυτοί οι μάρτυρες, με τα αυτοκίνητα που λέγαμε. Ναι, για προφητείες, για το. Ναι, που αν βανδύει, αν βγουν αληθινές προφητείες που λέει. Ναι. Κατάλαβα. Για τον Άγιο Άννη το Θεολόγο, για την Αποκάλυψη, αυτά ενδιαφέρομαι. Ναι, στο Θεολόγο. Έχετε εξοχικό εκεί στο Θεολόγο? Τι? Απαγορεύεται εκτός νομού η μετακίνηση. Η Αποκάλυψη, τα βιβλία. Η Αποκάλυψη, ποιος αποκαλύφθηκε? Δεν απαγορεύονται τα βιβλία. Τα βιβλία θέλουμε, τι θέλει το. Άσε που έχει κανένα αεράκι που και πού χρειάζεται καμιά φορά να κρατάς την πόρτα, μην την πάρει ο αέρας. Τι θα βάλεις, ένα βαρύδι. Μιλάω με την κοπέλα και σας ενημερώνουμε. Ναι, ωραία. Άμα τη βγάλει καθαρή η κοπέλα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Βασίλης λέγομαι και είμαι ένας από αυτούς τους ήρωες με τις άσπρες ρόμπες από το Ηράκλειο της Κρήτης τηλεφωνώ. Τρελάδικο φίλε, τι είσαι? Λίγο. Είσαι από τους ήρωες της σημερινής ημέρας ή της επόμενης ημέρας? Για να καταλάβω αν είσαι ψυχίατρος ή παθολόγος, ξέρω εγώ. Ψυχίατρος, το πέτυχες. Α, το πέτυχα. Ακριβώς, το πέτυχες. Είμαι ψυχίατρος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Βασίλη με λένε και ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια την αγαπημένη μας κυβέρνηση που για τους υγειονομικούς πέρα από τα χάδια, τις αγκαλιές, τα χειροκροτήματα, τις αυξήσεις, τις προσλήψεις προσωπικού και όλα τα άλλα τα πολύ ωραία. Χθες εδώ που προχθές μάλλον που κάναμε μια κινητοποίηση, φρόντισε να στείλει και την αστυνομία. Κινητοποίηση, καλά, αφού είναι παράνομη, καλά σας έκανε. Πόσα άτομα ήσασταν? Ήσασταν ο ένας πάνω από τον άλλον? Ήμασταν λίγο. Θες να σου πω τι μαλακία κάνατε? Διάλειμμα, Αποστολή. Αλλά άμα κάνατε το ίδιο ακριβώς και είχατε και μια ταλίκα μπροστά με ένα καραγκιόζι να τραγουδάει, θα ήταν νόμιμο. Όχι, όχι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό είστε παράνομοι. Που κάνετε τη διαμαρτυρία χωρίς να έχετε την καρότσα μπροστά με το γίδι. Την άλλη φορά θα το επιστρατεύσουμε. Ναι, στο λέω. Αυτά είναι τα παραθυράκια του νόμου που λέμε. Ναι. Και ίσως γι' αυτό να έρθει και η αστυνομία, αυτό ήθελα να πω, να ρωτάει μετά ποιοι ήταν στην πορεία. Αν μπορείτε να βρείτε και ένα ζαβό να χαιρετάει με το ένα χέρι ψηλά και το αντίθετο πόδι ψηλά στον αέρα, θα με υποχρεώνατε. Δύσκολα αυτά που βάζει. Δύσκολο είναι. Δύσκολο. Η αλήθεια δύσκολο. Είναι. Είναι ένα στα 11 εκατομμύρια τέτοιος. Για πόσο ακόμα θα ενεχόμαστε αυτή την κατάσταση? Ποια κατάσταση? Αυτή, την όλη κατάσταση. Ποια είναι η όλη κατάσταση? Η όλη κατάσταση αποτελεί αυτό το ότι δεν αντιδρούμε καθόλου. Γιατί να αντιδράσουμε? Έχουμε λόγο. Τι λόγο έχουμε να αντιδράσουμε? Αν είχαμε λόγο, θα είχαμε αντιδράσει. Δεν έχουμε λόγο. Η κυβέρνηση έχει φροντίσει για όλα. Δίνει κάτι επιδόματα σε ελάχιστους, γιατί περισσότεροι δεν τα δικαιούνται. Σου έχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από κάτω με τις αρκούδες να περνάνε και με τις βιολτζίδες. Masterchef ξανάρχισε. Η καγιά ξανάρχισε. Τι άλλο πια? Τι άλλο θέλετε? Μα τι άλλο θέλουμε? Αν θέλατε κάτι άλλο, θα το διεκδικούσατε. Φυλάκια. Και έχετε και παιδεία από τα τάμπλετ. Από τα τάμπλετ. Ναι, παιδεία τώρα. Αυτό που αυτοί ονομάζουν παιδεία. Και γελάγαμε εμείς πριν από χρόνια με τα DVD της Διαμαντοπούλου. Πού να φανταζόσουν. Αποστολή. Έλα. Άκου, ο προηγούμενος με αφορμή ένα βιβλίο που προωθείται στην εφημερίδα Παραπολιτικά και αναφέρεται στην ελληνική γλώσσα, σχολίασε τα ελληνικά του κυρίου Παπανδρέου ως πρωθυπουργού και ξεχνάει το δικό του τον αρχηγό, που είναι μια λέξη που τη λένε και εκείνος και η αδελφή του και με εκνευρίζει αφάνταστα. Τα πράγματα τα λένε πράγματα. Και πράγματι, με μια πραγματικά πρωτόγνωρη διαδικασία, ο πραγματικός, την πολιτική των πραγματικών δεδομένων. Και στο χωριό μου πράγματα λέγαμε τα πρόβατα και τα γίδια. Να, τα γίδια και τα ζάκια στο δικό μου. Ναι, ωραία, και τι έγινε? Τα πράγματα για βοσκή, κατάλαβες? Τη λέξη πράγμα τη λένε πράγμα. Έχουν μαλώσει με το τρίτο γράμμα του αλφαβήτου οικογενειακός από τον πατέρα, διότι όπως λέει και ο Λεβέντης, όχι πάει το Βασίλειο, εκείνος έτσι τα έλεγε. Τα πράγματα τα έλεγε πράγματα, δηλαδή μας βλέπουν πράγματα. Πρόβατα και γίδια μας βλέπουν, κατάλαβες, ναι. Αυτό για να έχετε υπόψη σας πώς σας έχουν στο μυαλό τους. Ελληνοπαίδια. Ναι. Ναι, ναι. Έχω πάρει φόρα κατηφόρα και θέλω να γίνω ανάδοχος στη νέα κανονικότητα. Το όνομα αυτής παλιδρόμηση. Συγκαθυμπολουμένη, δηλαδή στην μαλλιαρή, μέσα έξω, έξω μέσα. Και όσο πιο βαθιά, τόσο πιο γλυκιά. Και χτύπα και ένα πιτόγερο με σαβόπουλο. Ποια είναι τα πρώτα που ανοίγουνε? Αυτά, μακά. Υποθηκοφυλακία. Και κομμωτήρια. Τα κομμωτήρια γιατί δεν τα λες, γιατί συμφέρει. Υποθηκοφυλακία και δικαστήρια. Γιατί τώρα πλέον έχουμε πληστηριασμούς. Θα έρθουν να τους πάρουν τα σπίτια. Καταλαβες. Ωραία, τι να το κάνεις. Γι' αυτό σου λέγε, μένουμε σπίτι, να δεθούμε λίγο μαζί του, να το συνηθίσουμε, γιατί δεν θα το έχουμε την επόμενη μέρα. Μπράβο, στην κανονικότητα. Οπότε μείνετε τώρα σπίτι, ζήστε ό,τι ήταν να ζήσετε εκεί μέσα, πυκνάσει, πυκνωμένα, γιατί μετά θα γίνει μια ελεύθερη σχέση με το σπίτι σας που λέμε. Και όλοι αυτοί έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη. Βεβαίως, και μπράβο. Έχει πιο πολύ αποδοχή απόλυτη. Και μπράβο, γιατί ο δεξιός πληστηριασμός σε αντίθεση με τον αριστερό που είχαμε πριν είναι αλλιώς.